Rutyna, dobrze znasz, wyklaplasz. Rutyna, którą dobrze znasz, wyklaplasz. Rutyna, dobrze znasz, wyklaplasz. Rutyna, którą dobrze znasz, wyklaplasz. Yo, we call get busy tonight. Why? Unless this joint. Where's Larry, man? Nie daj się prosić, tu zanosi się na spontan. Chętnie bym cię poznał bliżej. Chodź tu do mnie, idziesz, dobra, tylko się nie oraz. Mój dom po popuder, choć powinienem częściej sprzątać. Co pijesz? Dina czy klasycznie bronka? Rutyna to ten funk, a funk to nie polka. Tańcz, rytmie wyginaj ciało. Rytmie wyginaj ciało. Rytmie wyginaj ciało. Tańcz, rytmie wyginaj ciało. Rytmie wyginaj ciało. Tańcz, rytmie. Rutyna, dobrze znasz, wyklaplasz. Rutyna, którą dobrze znasz, wyklaplasz. Rutyna, dobrze znasz, wyklaplasz. Rutyna, którą dobrze znasz, wyklaplasz. Chodź tu do mnie, teraz chodź tu do mnie. Chodź tu do mnie, to jest dla nas czas, ty jedyna to masz. Chodź tu do mnie, teraz chodź tu do mnie. Chodź tu do mnie, to jest dla nas czas, ty jedyna to masz. Rutyna, którą dobrze znasz, rozgrzej dłonie, wyklaplasz. To nie koniec, to dopiero początek. Włącz się, teraz ty i ja. Rutyna, którą dobrze znasz, teraz biodra, w rytmie tańcz. Konkret, ty jedyna to masz, choć wokół tyle pięknych pań. Pani, dwa kebabiki. Ostre. Co? Wziął, ty masz trzy blaski? Kurwa, stary, chciałem wziąć sos, ja. No dobra, dobra, niech będą dwa. Ta rutynka będzie chodzić i chodzić. To będzie nowiutkie główienko, które każda będzie chciała. Będziesz chciała przy tym tańczyć? To tańcz. Czujesz? Czujesz? Czujesz? Czujesz te rytmy? Czujesz te rytmy? Ha, ha. Cermichu zrobił bardzo dobry beat. Zrobiliśmy kawałek w mig. I nie mów nic, tylko tańcz. Po prostu dwóch ziomów. A jaki letniak, co?